Det er blevet moderne, nu skal alle herrene ud og spille kort, og de har hverken ro og rest. Rundt fra alle sovne kommer de i vogne, nu skal hele Danmark spille præmievest. Jeg tog også med, for jeg kunne lide at spille kort, og jeg drog fra hjemmet i min pæne gamle Ford. Men jeg mistede forden, blev klædt af til skjorten. Jeg blev taget i fuppen af en virkelig specialist, for over der i Varde er de ren nok smarte, så jeg kommer aldrig mere til præmievest. Varde, den er livlig, jeg sikker, der er tivoli. Der var folk fra Sjælland og fra Jylland og fra Fyn. De var alle vilde, alle ville spille. Der blev spillet kort i næsten hele byen. Selv stationforstanderen spillede med det gamle liv, og han tabte Vardeegnens bedste lokomotiv. Nede hos en bager spillede de om kager. Smeden tabte konen, men det gjorde han det vist. Hun kom med en husmand, der bor et sted i Rusland, så hun kommer aldrig mere til præmievest. Rundt i byens sale spillede de som gale. Det var både 66 og bedstemor med slag, og en kiropraktor vandt en dejlig traktor, som han kunne køre i den næste dag. Byens gamle bedemand skulle også spille med. Han havde fået jaketten på, den gang han drog afsted. Han tabte en begravelse til en mand i Slagelse. Manden kom i jorden med det samme, det var trist. Skønt han protesterer, så blev han ekspederet, så han kommer aldrig mere til præmievest. Der var en fra Lolland, der var en fra Holland, der var en fra Tarm, der spillede billedlotteri. Der var pæne mennesker og en enkelt svensker, han blev hurtigt rullet i en hjerterfri. Der var 8 landbetjente, der skulle kontrollere, men de var blanket arter, der var gået i et kvarter. Så man måtte hente 8 nye betjente, bukserne og jakken og kasketten røg til sidst. De blev smidt på porten, da de mistede skjorten, så de kommer aldrig mere til præmievest. Rundt på byens pladser så de på madrasser. Man kunne ikke få en seng, da klokken den var 5. Men lidt à la carte findes der i Varde. Jeg kom med en lille yndig jomfru hjem. Pigen hun var sød, og jeg kunne mærke det var sket. Hun havde kort på hånden, som jeg aldrig før har set. Men hun kom dog af med selve hjerterdame. Det var nemlig mig, der sad med trumperne til sidst. Pigen hun blev plukket, og lyset det blev slukket, så hun kommer aldrig mere til præmievest.